Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendili ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, elçilerin görevi sadece tebliğ edip kenara çekilmek değil, ilahi ilkeleri yaşatmak için organize olmak, Allah'tan gelen ilkeleri hayata geçirerek İnsanları zulümden, kargaşadan, kan dökmekten kurtarmak, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamaktır. Elçiye teslimiyet, Resulullah'ın Allah'ın ayetleri çerçevesinde almış olduğu kararlara uyma noktasındadır. Resul'e itaat, Resulullah'ın sağlığında yürüttüğü devlet başkanlığı, ordu komutanlığına yöneliktir. Bugün Resul'e itaat mümkün değildir. Resulullah karşımızda olsa da marufta kararlar alıp bize iletse, işte o zaman bize emrin başım gözüm üstüne, anam babam feda olsun ya Resulullah demek düşer. Ona ne muhalefet ederiz ne de itaatsizlik. Peygamberimizin tek sünneti vardır, o da Kur'an'a uymaktır. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca çalıştığı Tebinül Kur'an eserini bizlerin istifadesine sunmuştur. Burada hurafelerden arınmış bir şekilde Kur'an doğru anlamak gayesi güdürmüştür. Kendinize hoş geldiniz diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen haftaki programımızda Bürûc suresinin güncel mesajı ile programı sonlandırılmıştı. Bu hafta Tin suresini işlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tin suresi, yani Vettini ve zeytuni ve turisinine ve hazel beledil emin diye başlayan sure 28. sırada ve Mekke'de inmiş bir suredir. Bu surenin Katade ve İbni Abbas gibi kişiler Medine'de indiğini de ileri sürmüşlerdir. Bu da bir görüştür ama Kur'an'ın metnine baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını, surenin Mekki olduğunu işaret eden, kesin delillerle ifade eden sözcükler vardır burada. Onu beyan edeyim. Mesela şöyle söyleyeyim. Üçüncü ayet olan ve hazel beledil emin. Bir haza ifadesi, bu işaret zamiri ve işaret sıfatı olarak kullanılan bir sözcüktür. Yakına, ki yani bizim Türkçedeki bu. Gösteriyor şu şekilde. Bu. Evet. Tamam mı? Tek olarak kullanırsan bu dediğin zaman zamir olur. Arkasına bir sözcük getireceğim. Mesela bu kalem, bu kitap dediğin zaman da işaret sıfatı olur. Çok yakında olmuş. Ha, bu yakına efendim. Bu sözcük bir. İkincisi El beledül emin ifadesi. Evet. Beledi emin, güvenli kent dediğimiz zaman bu güvenli kentin Kur'an'da yer ayetlerde ben izah edeceğim. Onun da kesin olarak Mekke olduğu. Evet, kesin. Ve ikisini birleştirdiğim zaman bu işaret sıfatıyla birlikte el beledül emini birleştirdiğin zaman, bu güvenli kent dediğin zaman Mekke'nin olduğu kesin. Demek ki bu ayetler indiği zaman, bu sure indiği zaman Resulullah Mekke'de bulunuyor. Evet. Ve onun için Resulullah'a yakın işaretiyle bu güvenli belde diye ifade edilmiş. Onun için bu surenin Mekki olduğu, Mekke'de indiği kesindir. Kesin. Tamam. Şimdi bu sureden önceki bölümde hatırlayacak olursak, Bürüz suresinde Firavun, Semud ve Ashab-ı Uhdud olayları gibi kötü örnekler, evet, Müslümanlara zarar veren, eziyet etmiş müşrikler diyeyim, konu edilmişti. Şimdi burada ise insanın öz varlığına dönüldü. İnsan nasıl bir varlık? Evet. Bunu Cenab-ı Hak A'dan Z'ye kadar hani güzel bir şekilde ifade edecek. Şimdi hatta Şems suresinde demiştik, hani bir insanın kendisini kurtaracak insanın hangi şartlarda kurtaracak, kendisini harap eden insanın da neden kendisini harap ettiğini araştırılmasını 7 tane kasem cümlesiyle, 7 tane diyeyim referansla bildirmişti, hatırlayacak olursak. Evet. Burada da insanın kendisine döndü. Şimdi insanı bize Cenab-ı Hak gösterecek. İnsanı gösterecek. Onun için bu sureyi iyi anlamamız lazım. Evet. Bu surede bir de ileriye dön arkadan izah edeceğiz. İnsanın, Müslümanların inancıyla da ilgili ince bir nokta var. Girişte onu da tembih edeyim. Ona göre İnşallah onu da açıklarız. Sureyi anlamaya çalışalım. Şimdi vettini ve zeytuni diye bu sure de yine kasem cümlesiyle başlıyor. Evet. Kasem cümlesiyle başlayan bir sure. Şimdi söz vermiştik. Önemine binaen, evet, önümüze her gelen kasem, kasem cümlesinde kasem cümlesinin mahiyetini Müslüman kardeşlerimize açıklayacak. Bu çok gerekli efendim. Evet. Çok kimse şimdi bilmiyor. Evet. Evet. Kasem cümlesi güçlü, inkarı kabil olmayan bir cümle kurumu demektir. İki gruptan oluşur. Evet. Bir referans bölümü vardır, bir de sav bölümü vardır. Referansları verilir, onunla da belirli bir şey iddia edilir. Evet. Ha, öyle bunda da bir şey daha arz edeceğim. Çünkü Bürüz suresine belirli bir şeye dikkat ettiydik, hatırlayacak olursan. Musaf'ı tertip eden adamlar, evet, kasem cümlesinin cevap bölümünü, tamam, başka bir yere aktarmışlardı. Maalesef. Bu tip hatalar, kusurlar, rezillikler, kepazelikler daha ileride gelecek. Orada da göstereceğim ama, evet, burada şunu göstereceğim. Burada herhangi bir oylama yok. Yerinde. Yerli yerinde. Demiştik ki kasem cümlesinde kaseme cevap olan bölüm, bakın, eğer ki geçmiş zaman kalıbında fiil olursa, fiil cümlesi olur da, ona kat ve lem harfleri, edatları getirilir dedik birlikte. Evet, kat ve kuralı bu. Bunu tüm Arapça dil bilgisi çalışanlar bilirler. Tamam. Ve ama şunu tekrar edeceğim. Okudukları meallerde, tefsirlerde buna dikkat edilmiş mi, edilmemiş mi araştırsınlar. Arapça bilenler tefsircileri kontrol etsinler. Çok güzel. Çok bunu güzel. Tekrar evet. ediyorum. Mesela burada bu surede örnek vereyim. Hani şey vardı. Asr suresini hatırlayacak olursan, vel asr innel insane lefi husn. Asr tek şeye kasem edildi. Tamam. Asr kasem olsun. Asrı referans veriyorum ki İnsan husrandandır dediği zaman isim cümlesidir orada. İnnel insane lefi husin. Başında inne ve lem harfi geldi. Evet. Gayet mükemmel. Kurallara uygun dediğim gibi kuralların en zirvesi. Burada fiil cümlesi örneğini getirdi Cenab-ı Hak. Bu fiil cümlesi. Önce bunu şey yapayım. Vettini ve zeytuni ve turisinine ve hazel beledil emin. Bak, incir, zeytin, turisina ve bu güvenli belde referanstır ki لَقَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَتْ نَهُ وَاَسْفَلَ سَافِلِينَ. Burada cümle, fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olan cevap bölümüne lekat gelmiştir. Lekat. Yani cümlenin anlamı aslında خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِدِرْ. Ama cümleyi güçlendirmek için, gücü vurmak için, kaseme cevabı olduğunu göstermek için lekat gelmiştir başına. Buna dikkat, bunun hepsi tek cümledir. Kasem cümlesidir. Mesela şimdi şöyle anlatayım ben size tekrar bir ifade. Bak, Vettini ve Zeytun'u bir ayet gösterilir Musaf'ta. Evet. Ve Turisi'nin bir ayet gösterilir. Evet. Ve Hazel Beledil Emin bir ayet gösterilir. Lekat halaktal insana fi ahseni takvim. O da bir ayet gösterilir. Evet. Haddi zatında başından dördü sonuna kadar dört ayetin hepsi tek cümledir. Bir cümle zaten. Bir cümledir. Tabii. Ha. Evet. Bunu Musaf'ta secamet yapanlar, burada bir şey daha izah edeceğim. Musaf'ta her ne kadar bunlar ayrı ayrı ayet olarak gösterilmiş ise de, evet. Bakın metinlere, musaflara bakacak olurlarsa, ve Zeytun'un üstüne bir lam harfi var. Turisi'nin üstünde bir lam harfi var. Hazel beledil emin denen şeyde bir lam harfi var. Tamam. Bu lam harfleri cümlenin bitmediğini, cümlenin tamam olmadığını, Türkçedeki virgül mahiyetinde olduğunu bildirir. Ana cümle dördüncü ayetle biter. Onun için bazen, şimdi Kur'an ayetleri, Kur'an'da ayet sayısı kaçtır dediğin zaman, böyle yarım şeyli, ögeli şeyleri ayrı ayrı saydıklarından 6666, yok bunu tek ayet olarak, dört ayet tek ayet kabul edeceksen de 6300 küsur falan bir ayet sıra sayısı gelir. Evet, ondan artıyor. Onu belirteyim. Yine özetleyecek olursam, bu teknik bilgi belki gereksiz ama kasem cümlesinin önemini burada belirteceğiz. Evet. Çünkü ileriye dönük kasem cümlesiyle ilgili, yani Kur'an'ın anlaşılması noktasında çok özel notlar gelecek başka surelerde. Evet. Şimdi devam edelim bu cümle şeye. Surenin önce yine burada mecazlar kullanılmış. Müteşabih sözcükler var. Mecaz, hakikat manası, mecaz manası olunca iki anlam. İki anlam olunca müteşabih olur. Biz bunun birini tercih etmek zorundayız. Evet. Şimdi öyleyse ben burada tek tek birincisi bu şey noktasına getireyim. Lafzi anlamlarına göre, zahiri anlamlarına göre surenin, ayetlerin anlamını, anlamlarını vereyim. İşte. Bakın. Lafzı. İncire, zeytine, bereketli dağa ve güvenli beldeye kasem olsun ki. Yani. Tamam. Şimdi başka şeyi de söyleyeyim. Bunun şey noktası. İnciri, zeytini, bereketli dağı ve güvenli beldeyi referans veririm ki, delil gösteririm ki kesinlikle, bak kesinlikle gerçekten biz insanı en güzel biçimde oluşturduk, yarattık. Sonra iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar hariç, bak onu alçakların en alçağına düşürdük. Evet. Otun özü bir istisna cümlesi var arada. Tamam. Çünkü onlar için kesintisiz bir ödül var. İman edenlere parantez ödül var. Evet. O parantez. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Dedi ki kasem cümlelerinde kasem bölümü referanstır, delildir. Neye delildir? Hükme delildir. Evet. Burada hüküm iki tane ifadeyle insanla ilgili. Kesinlikle Cenab-ı Hak diyor ki kesinlikle kesinlikle biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Evet. Sonra onu alçaklar alçağına ittik. İki tane unsur var. İnsanın en güzel yaratılışının ve insanın alçaklar alçağına gidişinin kanıtı ne biliyor musunuz? İncir, zeytin, turdağı ve bu güvenli belde. Evet. Haydi buyurun. İncire bakalım. Değil mi? Evet. Zeytine bakalım. Tur Dağı'na gidelim. Tur-i Sina'ya, Tur Dağı'na bakalım. Sağını solunu şey yapalım. Ve bir de girelim bu beldenin, o mübarek Mekke. Beldenin, Emin beldenin, yani Mekke'nin etrafını şöyle dağına taşına bakarak, ya insan, ya zeytine bakarak insan ne güzel mükemmel yaratılmış, evet. Ya insan ne kadar alçağa itilmiş diye incirden bu hükme varabilir miyiz? Hayır, hiç ilgisi olmaz. Tur Dağı'na bakarak buna gidebilir miyiz? Aynı şekilde. Gidelim. Mekke'yi dolaşarak bu işe gidebilir miyiz? Yok, gidemeyiz. Alakası yok. Öyleyse bu meallerde, yapılan çevirilerde ayetleri zahiri anlamlarıyla Müslümanların önüne takdim etmek hatadır. Evet, lafzı anlamıyla. Lafzı anlamıyla takdim etmek hatadır. Kafa karıştı. Onun için bunu bilecek dirayetli adamlar, hem semantiğini bilecek, hem tekniği bilecek adamlar bunun mecazına gidecek. Tabii. Tamam mı? Bunun mecazına gidecek. Tamam. Evet. Şimdi bunları kısaca şey yapayım. Şimdi halk arasında biliyorsunuz Kur'an'da adı geçti diye. Evet. İncir, zeytin mübarek hani bir meyve olarak bilinir. Kut mübarekliğinin ötesinde kutsanır. Kutsal addedilir hatta. Tamam mı? Kutsanır. Evet. Yani bu Allah'ın verdiği nimetlerden bir tanesidir. Gayet normal. Bunların bir tanesidir. Öyle. Bunun bir şeyi yoktur yani. Şimdi burada değişik kişiler kasem mi? Bak, kasem cümlesini itibara almadan, kasem cümlesinin ne demek olduğunu bilmeden inciri tek başına ele alarak, zeytini tek başına ele alarak, Tur-i Sina'yı tek başına alarak, Mekke'yi tek başına ele alarak, hükümle alakasını kırarak. Kırılıyor. Yani orayla evet. Münasebeti, insanın mükemmel ahsen-i takvim üzerinde yaratılışıldığını dikkate almadan, insanın esfeli safiliğine düştüğünü, düşürüldüğünü dikkate almadan, tek başına incir ele almış, zeytin ele almış, bunlarla ilgili uydur babam uydur. Çok şey tamam var. Evet. İncirin kerameti, zeytinin kerameti, Tur-i Sina'nın kerameti falan filan. Bu böyle gitmiş. Uydurma müsait ediyor o zaman. Tamam. Tabii. Evet, halbuki burada Cenab-ı Hak bize inciri, üzümü falan filan diyor. Burada amaç insanı uyarı. Bakın şöyle diyelim. Kur'an'daki ayetlerin tümü uyarı, uyarı. İnsanın aklını başına toparlaması için yapılan bir gayretten ibarettir. Evet. Burada da yine amaç odur. Şimdi ben burada incirin, üzümün kerametiyle, kutsallığıyla ilgili bir şey demem mümkün değil. Tabii yani. Koparıldığı zaman, yani bağlamından koparıldığı zaman cümlenin parçası. Bununla ilgili tasavvufçularda işte bilmem zeytin tekliği, bilmem incir çokluğu ifade eder, bilmem şu yapar, bu yapar. Uydurdular. Şimdi bunları da bir tarafa geçelim ve buradaki gerçek şey nedir? Gerçek olan ben diyeceğiz. Onu şey yapayım. Şimdi burada dedim ki bir şeyin bir sözcükte zahiri anlamında cümlenin içerisinde gerçeği alamadığın zaman mecaza gidilir. Tamam, zahir anlamda. Bunun evet. Mecaza gitmesinin anlamı, mecaz ifadeler ifade bakımından akla kalması, evet. Kalıcılığı yönünden karşıya etki açısından hakikatten daha etkindir. Tabii ki. Onun içindir ki, bakın şimdi mecazlarla ilgili genellikle tüm şiirler, şiirler mecaz sanatı üzerinden yazılan bir edebi sanattır. Romanda da öyledir ama bir de sıradan düz yazı vardır. Şimdi düz yazı yazılmış yazı, mesela diyelim ki biz 10 bin sayfa düz yazı yazmışız bir kitapta, evet. Değil mi? Tabii. 10 bin sayfa yazmışız. Orada olsun. Kimsenin onun satır satır ezberlediği yoktur. Tabii, ama olmaz. Öyle şairler vardır ki mecaz kullanarak öyle güzel sözler söylemiştir. Herkesin ezberinde. Kısa bir şeyde. Evet. Kısa bir şeyde herkesin şeyinde. Çünkü mecazın etkisi hakikaten daha kavidir. Çok güzel. Tamam. İşte Kur'an'da da böyledir. Bu dikkat çeksin, hatırda daha iyi kalsın diye mecaz ifadeler, müteşabih ayetler vardır. Bir de bu müteşabih ayetleri daha önce de anlattım ilk müteşabih kavramlarını şey yaparken. Bu sanatsal ifadeler bir şeyi gösterir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu gösterir. Bu kelamı, bu ayetleri topluma deklare eden, tebliğ eden Resulullah bu beceriyi yapacak kapasitede değildir. Kesinlikle tabii bir ders almamış, eğitim görmemiş. Onun evet. için bir bakıyorlar, bir söze bakıyorlar, bir sözü söyleyene bakıyorlar. Bu bunun değil diyorlar. Hani şimdi şöyle düşün ki bir genç çocuk, bir küçük birisi bir güzel şiir okuyor. Sen çocuğun haline bakıyorsun, eğitim seviyesine bakıyorsun, dikkat ediyorsun. Ne dersin? Bu çocuk bunu ezberlemiş, bir başkasından almış. Öyle olur genelde. Tamam. Bir başkasının şiirini ezberlemiş. Öyle olur. İşte Resulullah da bir başkasının ayetlerini ezberledi, bize verdi. Hı. Kimin? Allah'ın. Allah'ın. Kesinlikle öyle. İşte bunu böyle bildireceğiz. Kendisi bunu bir böyle şey katmamıştır. Evet. Evet. Ha, şimdi burada şöyle bir şey ifade kullanalım. Evet. Bunları ben tek tek size evet. izah edeceğim. Kur'an'da ve yine Arapça'da dikkat edersek burada tin veyahut da zeytun denmiyor. Evet. Vettini diye yani vav'dan sonra vav kasem vavı vavu şeye o yemin ifadesi kasem anlamını tek vev harfinden ve harfi var ya ondan alıyoruz. Tin ve zeytun başlarına baktığımız zaman buradaki onlara onların başında lam var. Bu lama baktığımız zaman lamı tarif gelmesine baktığımız zaman bu sıradan zeytini sıradan zeytini kastetmiyor. Lamla geldi. Lamla geldi. Şimdi bu hani bir bardak dersin. Evet. Bir de bu bardak dersin. Belirlenmiş orada. Ha, belirteci var. Evet. Bunun başında da belirteci var. Ha, lam belirteci. Lam belirteçtir. Lam-ı tarif deriz ona. Evet. Belirteç lamıdır. O onlar var bir. Buna iyi dikkat edeceğiz. Evet. Bir ipucu vereceğim buradan. Hı. Birisi bu. Yani genellikle çocuklara herkesin bildiği bir seviyede şey yapayım. Mesela İngilizce öğretilirken çocuklara masa dersin. Masanın Hı. adı table'dır. Table. Değil mi? Bu belirsiz bir masa ise table dersin. Tamam mı? Belirtecek olursa bunu the table dersin. The table. İşte harfi the tarif. Table'ın başındaki t ile Vettini'nin başındaki lam-ı tarif aynı şeydir. Evet orada benzişir. Evet. Orada bu zeytin böyle şey. Böyle bu, bir. Bu. Evet. İki. Şimdi ikinci şey. Bir ila altıncı ayetlerden oluşum pasaja bir baktığımız zaman bak Tur-i Sinin dedi değil mi? Tur-i Sinin Sina Dağı. Sina Dağı. Onu anlatacağım biraz sonra da belki teknik yönüyle de. Sina Dağı. Evet. Veyahut da zeytinyağının çıktığı dağ. Anlamında. Da çıkabilir. Evet. Böyle kısaca şey yapayım. Bir de ve hazel beledil emin. Bu beldeyi emin. Bu güvenli belde. Buralara baktığımız zaman ve ayetlere baktığımız zaman burada konu edilen yer bir mahal. Mahal. Yer. Evet. Yani Tur-i Sina yer ismi. Tabii. Güvenli belde yer ismi. O da yer ismi. Ha. Öyleyse bak öyleyse bunların da yer ismi olması muhtemel. Evet, evet. Bunlar da şimdi referanslar yer isimlerinden geliyor. Evet, oradan geliyor. Ha, buna dikkat ettiğimiz zaman evet, referanslar nesnelerden değil evet. yer isimlerinden geliyor. Şimdi yer isimlerinden geldikten sonra şimdi ayrıca bir şey daha var. Yine mecaz ya. Şimdi edebiyatta mecazi mürsel diye bir tanım vardır. Hı, biliyorsunuz mecazi, değil mi? Evet. Mecazi mürsel. De bu mecazi mürsellerden bir tanesi de mahalliyet mecazıdır. Yerle ilgili mahalliyet. Mahal. Şimdi mahalliyet mecazının özelliği şudur. Onu anlatayım. Evet. Mahallini zikredersin de. Evet. Evet. Mahalli değil kastettiğin, onun içerisindekini kastedersin. Sanata bakın, ne sanata kadar güzel. Şimdi, yani. Ama söylediğin zaman mahallini söylersin, tamam mı? Esas bu ama, şey ama içerisindeki mahalli yeri değil de o yerin içindekidir. Tamam. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de size bir ayet söyleyeceğim ben. Şimdi Yusuf suresinin 82. ayeti var. Bunu önce Kur'an'dan bir örnek vereceğim. Tamam. Orada Musa'nın hani kardeşleri Bünyamin'i orada tutuklandı, orada kaldı. Yusuf'un kardeşleri tamam. Bünyamin orada kaldı. Bünyamin döndüler kaldı. Ya. Evet. Babalarına vardığı zaman, babaları ona sitem ettiği zaman ha. Onların babalarına dediği bir şey var. Evet. Veselil gariyete. Gariyete. Onun köye sor diyor. Köye ha. Sor. Köye sorulur mu? Köye sorulur mu? Oradaki insanlara. Ha, onlar insan. Tamam. İşte mahalle şeyi budur. O da örnek. Ha, bunu örnek olarak evet. Veriyorum. Köye sor. Veselil tamam. Gariyete. Köye sor. Halbuki oradaki kastettiğine oradaki köylülere insanlara. Sor. Yani orada buna şahit ha. Olan köylülere sor. Demek. Köylülerimize güzel. Sor. Mesela şimdi böyle bir şey yapalım. Vatandaş bir fetva soracak. Hı. O fetvayı soracağı vatandaşa diyoruz ki git bunu Diyanet'e sor. Mesela. Diyanet'e sor dediğimiz kurum zaman o bu kurumun taşına, toprağına, tabii, odasına falan değil. Oradaki bir uzmanına sor demek. Evet, yine daha basit bir şey söyleyeyim. Böyle hepimizin kış gününde odamızda otururken sobayı yak deriz. Evet. Soba yanar mı? Sobayı yak. Bu da çok kullanılır. Ha, çok kullandığımız için tabii, örnek veriyorum çok bunu. Çok kullanılır. Tamam. Esas maksat başka. Maksat sobanın içindeki kömürü ya da yakmak, odunu yakmak. Ama bak soba mahaldir işte. Mahal, evet. Mahal soba... mecazi mürseli değil mi bu? Tamam. Mahalliyet mecazi mürseli işte bu. Efendim, şimdi burada bir ara versek, örneklerimiz biraz çok... Daha ayete ya. Girmedik mi? Girmedik. Süremiz doldu. Reklama girmemiz gerekecek. Tamam. Kusura bakmayın efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Tin suresinin tahliline başlamıştı. En son olarak sanatsal ifadeler arasında örnekler verdi ve mahalliyet mecazı mürseli konusunda teknik bilgiler vermişti. Okudan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi öyleyse bu dört madde mahalli gösteriyor. Yani zeytinin, incirin yetiştiği bölgeler, Tur-i Sina ve Mekke. Mekke, dört unsur. Tamam, dört tane yeri mahalli bize örnek verdi. Mahalliyet, mürseliyle de buradaki dediğim gibi incir yetişen, zeytin yetişen, Tur-i Sina'daki bulunan insanlar ve Mekke'de bulunan İnsanlar kanıttır ki şimdi oldu. Evet. Bak onlar kanıttır ki onları inceleyebilirsiniz ki biz kesinlikle insanı en güzel surette yarattık. Sonradan da onu aşağıların aşağısına ittik. İttik evet. Ha. Evet. Şimdi turla şeyle ilgili incirle zeytinle ilgili bilgiyi verdik. Evet. Şimdi Tur-i Sin'in yani bunun kelime önemiyle Tur Dağı demek için işte zeytinle zeytinyağıyla kaplı yer demek falan filan da onu şey yaptığımız zaman direkt olarak biz buna Tur-i Sina diyoruz. Bugün de öyle diyoruz. Sina Dağı. Sina Dağı. Evet. Tamam mı? Sina Dağı. Sina Dağı'nın bak bunu özellikle anlatacağım biraz sonra bir özel tarafı vardır. İslam tarihinde. İslam tarihi dediğim zaman Musa peygamberi de kastettiğim için öyle söylüyorum. Tabii o da İslam. Tabii, o da İslam peygamberi olduğundan dolayı onun şey yapıyoruz. Peki burada Tur-i Sina, Sina bölgesi. Evet. Yani peki güvenli belde. Şimdi neden güvenli belde? Mekke neden güvenli belge? Şimdi güvenli belde olduğunu Kur'an-ı Kerim'den de onun ispatını yapalım. Sonra olayı çözümüne geçelim. Evet. Neden güvenli? Evet. Şimdi Kur'an'a bakalım. Kur'an'da Bakara suresinin 125. ayeti var. Evet. Burada İbrahim Peygamber'in Mekke'yi oluşturması, orada ilk tevhid okulunu açması konu edilir. Evet. Bak, ve biz bir zaman bu beyti, ilk yapılan okulu insanlar için evet, bir sevap kazanma, dönüş yeri ve bir güven yeri yapmıştık. Burada açmış, evet. He, Mekke'nin güvenli belde olduğunun vesikasının bir tanesi burası. Bu ayettir. Evet. Şimdi iki, Kasas suresinin 57. ayeti. Ve onlar, biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere, yani Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Evet, Kasas 57'de de aynı Mekke şey, güvenli belde olarak semereler oraya geliyor. Ha, oraya evet, şey yapıyor. Şimdi yine Ankebut 67'de yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen evet, Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da mı görmediler? Evet. Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine iyilik bilmezlik mi ediyorlar, nankörlükler? Evet. Ayrıca Enfal 33'te de peygamberin içinde yaşadığı dönemde Mekke'nin güvenli kent olduğu bildirildi. Bu ayetlerde de Cenab-ı Hakk'ın mührüyle beledi emin dediğimiz yer kesinlikle Mekke'dir. Mekke, o kesin, onda hiçbir tereddüt yok. Ha, kesinlikle Mekke'dir. O ayetten de anlayacağımız şey budur. Yani güvenli benim derim Mekke, o zamanın Mekke'si. Evet. Yani Kur'an'ın indiği dönemdeki Mekke'si. Bu güvenli beldeyi, şimdi ayrıca bir şey daha şey yapayım. Allah izin verirse daha ileride, yani çok da ileride değil, yani Kureyş suresinde bir başka açıdan daha Cenab-ı Hak öyle bize takdim edecek. Biz de orada o farklı ayrıntıları da orada sunarız inşallah. Şimdi buna göre neticeyi gelirsek, şimdi buradaki verilen dört tane referansla, yani Ege bölgesi, şimdi şöyle diyelim. İncir ve zeytin nerede yetişir? Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde. Genelde öyle. Evet. Tamam. Peki Tur-i Sina nerede? O da Orta Doğu'da. Orta öyle Doğu'da diyelim. Bir de Mekke. Evet, hep yakın. Şimdi bu yerine, buranın haltlarını evet, referans verdi de şimdi onu anlatacağım. Buna göre konumuz ayetlerde yer alan mahal ismi zikredilmiştir ama kastedilen o yerler değil, o yerlerde yaşayan insanlar. Evet. Oralarda gönderilen peygamberler ve orada indirilen vahiylerdir. Ha, o bölgedeki. Ha, evet. Bak şimdi. Çünkü bak şimdi iyi şey yapalım. Zaten Kur'an'da adı geçen peygamberlerin birçoğu, bak İbrahim peygamber, oğlu İsmail, İshak, torunu Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İsa ve peygamberimiz o bölgede yaşamışlardır. Evet, evet. Ayrıca bu peygamberler vahiyle bu yörelerde muhatap olmuşlardır. Çevrelerindeki inanarak ve salihatı işleyerek âlâ-i illiğine, yani yüksekler, yüksek erdemlere, dolayısıyla da cennetlere ulaşan kimseler ile yuvarlanan kim vahiy yüz dönerek esfeli safiline, en aşağıya dönen inen o rezil konumlara, dolayısıyla cehenneme yuvarlanan kimseler de aynı, yine aynı yörede yaşamışlardır. Evet. Bize Kur'an'da bildirilen insan portreleri, peygamberler iyisiyle kötüsüyle evet, hep bu bölgenin bu insanları. Bölge. Bizzat görmüşler. Ha, şimdi Kur'an Arap Mekkelilere, sonra Medineliler, yani Hicaz bölgesinde evet, indiğinden verilen referanslar halkın bildiği, gördüğü, inkar edemeyeceği referanslar olmalıydı. Şimdi Cenab-ı Hak başka yerlerde de peygamber göndermiştir. Başka yerlerde de kitap indirmiştir. Mesela diyelim ki Afrika'nın bilmem neresi, Asya kıtası, Uzak Doğu falan filan oralarda ama araba etkisi yok. Tabii onları bilmiyorlardı. Onları bilmiyorlardı. Görmemiş. Onları tanımıyorlardı. Onlar haber ulaşmamış. Onun için onlar bildikleri yer nedir? Yemen'le Suriye arası. Bak evet. Yemen Suriye arası. O bölgedeki. Böyle Yemen hani de Suriye arası. Hmm. Baharat yolu nedeniyle Arapların bildiği yer buraydı. Onun için örneği Cenab-ı Hak buralardan verir. Hmm, bizzat görmüşler. Ha, ama biz bunları genelleyebiliriz. Örnek şeylere. Evet. Evet. Peki. Şimdi Akdeniz bölgesini, Ege bölgesini, Orta Doğu'yu, öyle mi? Evet. Mekke'yi dikkate aldığımız zaman, insanlarını incelediğimiz zaman, oradaki gelmiş vahiyleri, oradaki peygamberlerin verdiği mücadeleleri dikkat ettiğimiz zaman, öğrendiğimiz zaman şunu öğrenecekmişiz. Cenab-ı Hak evet. insanları en güzel şekilde yaratmış, sonra da aşağılar aşağısına itmiş. Ama iman eden ve salihatı işleyenler bunun dışında evet. kalmış. Evet. Öyle mi? Evet. Bu iman edenler, salihatı evet, bunların dışında. Onlar ne olmuş? Onlara kesintisiz evet. büyük ecirler varmış. Evet. Ha? Bu dört şeyle bu insanlara bakarak insanın güzel yaratıldığını, sonradan da adileştiğini keşfedeceğiz. Evet. Adileşiyor insan olarak. Evet. evet. Aşağıların aşağısına gidişini şey yapacağız. Evet. Şimdi ahsen-i takvim. Hı, ahsen-i takvim. Evet. Güzel demek değil mi ahsen? Şimdi bu iki bir şeydir, bir tamlamadır. Hı. Ahsen sözcüğüyle takvim sözcüğünden. Ahsen güzeller güzeli demek. Hmm. En iyi demek. En güzel demek. Evet. Başkalarından daha güzel demek. Takvim de en güzel doğrultuda, en uygun kıvamda demek. Böyle bir anlama gelir. En uygun kıvamda. Şimdi insanın ahseni takvim üzerine yaratılmasından ne anlayacağız? Şimdi bunda insanın hem fiziki yapısı hem de psikolojik donanımını dikkate alacağız. İnsanın gerek fiziki yapısı, gerekse zihinsel fonksiyonları itibariyle en güzel ve en mükemmel şekilde yaratıldığı. Gerçekten de. Bunu böyle bileceğiz. Evet. Gerçekten de insan, boyu posu, vücut organlarının yerleri, kendisini koruyacak fiziksel yetenekleri, doğruları bulacak akıl, fikir, izan, idrak, vicdan, merhamet, bellek, dikkat gibi zihinsel donanımları ile en güzel, en mükemmel bir yapıda yaratılmıştır. Evet, gerçekten. Evet. Bu yapının eksiği, kusuru yoktur. Bugüne kadar kimse vücudumuzdaki organların işlevleri ve yerleri konusunda daha değişik işlev ve yer önerme cüretinde bulunamamıştır. Kısacası insan fiziksel ve zihinsel yapısıyla ahsen-i takvim en güzel şekil, kendisinden daha güzel güzeli bulunamayan bir şekil üzerinde yaratılmıştır. Gerçekten de. Evet, insan geçmişten bugüne de hakikaten kendisini inceler. Bakarsan, baktığı zaman yani evet. bu yöredeki insanlar bunlara baktığı zaman aklıyla fikriyle dedim zihinsel boyutla ve fiziksel boyutla evet. insanın mükemmelliği ortaya çıkar. İtiraf etmek yani zor. Demek ki Cenab-ı Hak yaptığını en güzel şekilde yapmış, en güzel şekilde yaratmış. Tabii. Buna da hani yemin cümlesi ya bu. Bu referanslara yani insanlığa baktığımız zaman yok ya insanın gözü burada değil de tepede olsaydı, arkada olsaydı, kulağı şurada olsa, ardı burada bilmem ne olsaydı. Yahut da aklının yerine bilmem ne olsaydı, evet. şu olsaydı, yani iç organlar vesaire. Böyle yani alternatif bir görüş insanın varlığıyla, yapısıyla ilgili, maddi ve manevi yapısıyla ilgili. Evet. Yani hem maddi hem enerjik yapısıyla ilgili herhangi bir şey İtiraz ortaya konmamıştı. Konmadı, konamadı. Tutmaz konmadı çünkü. Yani. Tamam. Tutmaz şimdi şey. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın kasem cümlesi verdiği referanslar sağlam. Hükmü de sağlam. Evet. Şimdi bak yeni oturdu kasem tamam, cümlesi tamam. şeyse. Evet. Tam oturdu. Evet. Şimdi burada hükmün birisi buydu. Ahsen takvim. Ahsen takvim oluşu. Güzel. Ama yine aynı referansları vererek biz de şümmeredet nehu esfele safilin. Esfele safilin. İnsanın esfeli safiline reddedilişi, atılışı düşük, çukura itilişi değil. Reddedilişi. Aa, evet, reddediliyor. Reddedilişi. Evet. Bir de esfeli bir mesele var. O da tam zıttı. Şimdi aynı ayetlerden, aynı referanslardan, yani İncir'e, Zeytün'e, Tur-i Sina'dan ve güvenli beldeden insanın esfeli safiliğinde oluşunu da yine evet, ispat edeceğiz. İspat ediliyor. Evet. İkisi tam zıttı birbirine üstelik. Ha, tabii ki zıttı. Birisi evet, tepe, birisi şey, yani birisi sema, çukur, birisi arz yani. Ya. O şekilde öyle şey yapalım. Evet. Şimdi esfeli safilin ifadesini İki tane şeyle ifade edebiliriz. Hı. Mesela şöyle anlatayım o esfel-i safil. Şimdi sözcük olarak insan esfel-i safilim aşağıların aşağısı. Evet. Aşağıların aşağısı. Aşağıların aşağısı. Bu aşağıların aşağısını bak şimdi aşağı sözcüğünü bir de aşağılık sıfatı var ya. Hı. Aşağılık. Bir aşağı vardır. Yani bir tepe aşağı, çukur, çukur, tümsek gibi böyle bir aşağısı vardır. Bu mahal bak bu. Yani yer zamir şey. Bir de nitelik olarak aşağı vardır. Aşağılık vardır yani. Evet, tamam mı? Nitelik olarak. Karaktersiz vardır. Hani tamam, dinsiz, imansız, şusuz, busuz falan evet, filan. Bir de aşağılık. Şimdi burada iki şeyde bir mekan olarak insanı aşağılar aşağısına attık der. Hem mekan olarak. Mekan evet, olarak aşağıların aşağısı. Aşağıların aşağısı nedir biliyor musun böyle şey olarak insan baktığı zaman? Direkt cehennemdir onu söyleyeyim yani. Evet. Yani böyle bir güzel insan yarattık ama onu kendisini sonunda cehenneme attık. Attık. Şimdi cehenneme attık. Onu uzun izah edeceğim. Atan Allah mı kendisi mi? Hı. O ayrıca hani iman noktasında önemli dediğim nokta buydu. Doğru. Şimdi bir de o insan bu kadar akıllı, fikirli falan ama ahlak olarak, yapı olarak, karakter olarak aşağılık bir adam. Kendisi karakter olarak. Ha, tamam işte ayrıca, yapısal evet, şey olarak yani biz bunu bu kadar güzel donanımla donattık. Ahsen-i takvimdeki o insan var ya, bu adam kendisindeki o mükemmelliğin, manevi değerlerin kıymetini bilmedi, bir de kendisini aşağılığın aşağısı yaptı. Kendi kendini rezil etti. Kendi kendini şey yaptı. Şimdi burada bir şey daha anlatayım. Mevcut meal ve tefsirlerin çoğunda bu esfeli safiliğini bazı ayetlerde bir şey var. Mesela Hac suresinin 5. ayetinde, Yasin suresinin 68. ayetinde bir ifade var. Yasin 68'de şöyle der. Hmm. Ve biz kime uzun ömür verirsek yaratılışta onu tersine çeviririz. Tepesi üstü dikeriz. Buna rağmen hala akıllanmayacaklar mı? Evet. Hac suresinde de 5. ayette de ben son bölümünden onu vereyim. Ayetin tümünü okumayayım. Kiminiz de önceki bilgisinden sonra bir şey bilmemek üzere ömrünün rezil zamanına ulaştırılır. İhtiyarlık hali. Erzeli ömür, ihtiyar evet, dediğimiz şey. Şimdi bazıları bu ayetteki yani esfeli safilini bu iki ayetleri dikkate alarak bunlarla yordu. Yani evet, insan mükemmel ama zamanı geldiği zaman mükemmelliğini kaybeder. Bunları delil göstermek suretiyle. Bu ayetleri delil göstererek erzeli ömüre, tamam, ömrünün en rezil kısmına aşağılıklı gider. Yani belirli bir yaştan sonra da geri sayım başlar. Gözü görmez olur, kulağı duymaz olur. Değil mi? Evet. Ağzı tadanın beli bükülür vesaire evet, çeşitli hastalıklar vesaire. Bu fiziksel bir falan şey. Falan şeyle bunu şey yapar. Buna yordular. Evet. Bu doğru olabilir mi? Fizik olarak olabilir yani. Olmaz. Yani, niye biliyor musun? Bak şimdi şey esas olarak, şimdi bu öyle olmaz mi? İşte. Bu olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak buyurur ki ayette bak şimdi illellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnun. 6. ayette. Orada. İman edenler, salihati işleyenler bunu yaşas esfeli safiline gitmez diyor. Kendisinin iradesiyle alıyor bu. Bak tabii evet, tamam da bak iradesi meselesi değil. Bu erzeli ömür, buradaki esfeli safilin dediğimiz olayı iman edenler, salihatı işleyenler yaşamazlar. Yaşamaz zaten. Bunu yaşamazlar. Bu istisna olduğu için bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü erzeli ömürü imanlı da yaşar, salihati işleyen de yaşar. İkisi de yaşar. İkisi de yaşar tabii. Yani kötü insan yaşadığı gibi. Evet. İyi insan da yaşar. İyi insan da onu yaşar. Onun şeyi de fonksiyonları da tepe taklak gider. Gider. Yasin suresindeki ifadeyle geri sayımlaşlar. Burcu mülkadim, evet. Gayet iyi, dindar, evet. Allah'ı, peygamberi iyi tanıyan, hatta hayır, peygamber bile erzeli ömrü o da yaşadı. Tabii ki. O da hastalandı, o da tabii, zamanı geldiği zaman dediğim gibi her türlü fiziksel fonksiyonlarını, zihinsel fonksiyonlarını o da yitirdi. Normal. Ha, bu istisna olduğu için ayette bunu erzeli ömür olayından çıkaracağız. Evet. Onunla alakası yok. Burada bunun çünkü açık, ha, açık. Öyleyse... Evet. Bu erzeli ömür olayıyla bunun bir alakası yok. Yok. 5. 6. ayetlerdeki bu isna bunu şey yapar. Öyleyse bakın, evet, şimdi. Öyleyse bu esfeli safilinle, insanların esfeli safiline gitmesine. Şimdi ben size Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane ayet vereceğim. Araf suresinin 179. ayeti. Evet. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu ins ve cin diye geçer biliyorsunuz. İns ve cin diye geçer. Cehennem için üretip türettik. Onların bak kalpleri vardır. Onlarla anlamazlar. Kalple anlamazlar. Evet. Bak kalpleri var ama anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Benzetme. Hatta bak, daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendisidir. Evet, evet. Şimdi gelelim şeye. Cenab-ı Hak, bak insanı ahsen-i takvimde yarattıydı değil mi? Evet. Mükemmel yarattıydı. Akıl verdiydi, fikir verdiydi, göz verdiydi, kulak verdiydi, izan verdiydi, evet, vicdan verdiydi. Öyle mi? Öyleyse Allah insana akıl vermiş, fikir vermiş, vicdan vermiş, izan vermiş, kulak vermiş, göz vermiş. Bu adam düşünmezse, evet, tamam mı? Hakikati duymazsa, araştırmazsa, gözünü böyle yeniliklere vesairese, ilme, bilime karşı kapatacak olursa, bütün yani manevi değerlerini işletmeyecek olursa, tamam mı? Evet. Beynini hiç kullanmayacak olursa, bu adam bu defa ne diyor? Hani ahsen-i takvim diye insan, o zaman diyor dört ayaklı hayvan gibidir diyor. Hatta düştü mü? Evet, düştü tabii. Düştü mü daha aşağı? Esfel-i safiline gitti mi? Kendisi gitti. İnsana göre dört ayaklı hayvan, bak şimdi, tabii, daha aşağıdır değil mi? Kesinlikle. Esfeldir. Tabii esfel. Ama esfel-i safilin aşağılar aşağısı dediği zaman onun ondan da daha aşağıdır. Vay be. Bak şimdi. Sanata bakın. Bunu göstereceğim biraz sonra şeylerin. Evet. Şimdi Furkan suresinde, bak şimdi Furkan suresinde 43'te 44. ayetler okuyacağız. Kötü duygularını, tutkularını kendine tanrı edinen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Düşündüm. Evet. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü, düşündün mü? Bak heva. Hevasını. İnsanı ahsen-i takvinden esfel-i safiliğine düşüren illet hevadır. Hevası. Bak. Evet. Ve onu ilah edilmektir. Onu evet, biraz sonra açacağız ama. Düşün. Peki onların üzerine sen mi vekil oluyorsun? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacakları mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Aslında yol bakımından daha sapıktırlar, daha şaşkındırlar. Burada da aynı şekilde benzetme yapmış. Evet. Evet. Kasas 50'yi de okuyalım. Kasas 50. Buna rağmen eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar yalnızca heveslerine, hevalarına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık, daha şaşkın kim olabilir? Kesinlikle Allah şirk koşarak yanlış, kendi arzularına iş yapan topluma yol göstermez. Evet. Bir ayet daha bu bölümde. Ahkaf 26. Ve andolsun ki biz sizi güçlü kılmadığımız şeylerle onları güçlü kılmıştık. Geçmişi anlatıyor burada. Size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler, duygular vermiştik. Buna rağmen kulakları, gözleri ve duyguları onlara hiçbir yarar sağlamadı. Kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları kuşatıverdi. Evet, çok açık. Burada bir ayet daha sizden rica etsem, siz okuyun onu. Bakara 171. Bakara 171. Evet. Evet, vaktimiz evet. De doldu ama onu da şey yapalım. Tamam, Bakara 171. 171. Evet, onu oku. Yeri de bunun değişikti. Yeri de o 171. 173. 172 var. Ha, burada. Hı. Ve kafirlerden bir kısmının... Ha. Şimdi bak yine esfeli evet. Safiline gidenler kimler? Kafirler. Kafirler. Tamam mı? Evet. Şimdi onların ne biçim adamlar yani öyle. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişilerin hali sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyen şeylere çoban haykırışı yani karga haykırışı yapan kimsenin hali gibidir. Evet. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden onlar akılda etmezler. Evet. Çok. Şimdi akıl etmedikleri için. Evet. Öyle mi? Aynen. Ama evet. Bunları tek tek sayacağız. Şimdi tekrar ediyorum. Şimdi demek evet. Ki insan çok mükemmel yaratılmış. Kesinlikle. Fiziki donanımıyla da zihinsel donanımıyla çok mükemmel yaratılmış. Evet. Allah bunun evrende kanıtlarını göstermiş ve Kur'an indiği dönemden bugüne kadar da hiçbir Allah kulu bunu inkara kabul edememiş. Tamam mı? Efendim bu Bakara 171'i daha geniş bir şekilde isterseniz onu açıklayalım şey yapacağız. Da. Tamam, bunun devamını ya. Bu esfeli safilin devamı. Oradan devam edelim isterseniz. Oradan çünkü bu konu çok önemli. Evet. Burada süremiz dolduğu için bitirelim programımızı isterseniz. Onu teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ol. Ederim. Çok sağ ağzınıza sağlık efendim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.